Pentru a numi un ministru a fost adoptată în guvern. Decizia este criticată de sindicate, organizații neguvernamentale și partidele din opoziție. Timp de 15 ani nu a avut dreptul nici măcar la sporul de vechime și au avut o serie întreagă de interdicții. Sunt așa de multe prevederi care, din punctul nostru de vedere, contravin Constituției României. Ploile torențiale și vigiliile au făcut prăpăd aseară în județele Galați și Brăila. Un om a murit lovit de fulgeri, iar 10 de case și drumuri au fost inundate. Legea pensiilor intră astăzi la vot în plenul Camerei Deputaților. For decizional, proiectul a fost respins săptămâna trecută în Senat. Dacă vă veți uita pe toate simulările, pensionarii ajung să se apropie în quantum cu pensiile de pensiile speciale, ceea ce este foarte important și chiar să le depășească. Și este oficial, transportul de persoane prin servicii de tip Uber, Clever și Bolt a fost reglementat prin ordonanța de urgență. Trebuiau și reglementați șoferii de la Uber, Bolt și Clever și s-au introdus în acest sens obținerea de atestat, acel aviz psihologic. Deci, practic, le-am pus pe amândoi pe același făgaș. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul ignoră toate criticile și a adoptat prin ordonanță de urgență codul administrativ, o variantă controversată care va scăpa de problemele cu justiția, aleșii locali care iau decizii ilegale, reclamă sindicatele, organizațiile neguvernamentale și partidele din opoziție. În plus, se instituie pensii speciale pentru aleșii locali. Cabinetul Dăncilă se apără și susține că documentul reunește 16 legi cerute de toți aleșii locali și de funcționari. Iulian Unchi. Codul administrativ introduce așa numitele indemnizații speciale pentru aleșii locali. Pentru două mandate, un primar de comună va primi o pensie specială de 1.800 de lei. Primarul unui oraș mai mare va primi în plus până la 7.600 de lei pe lună. Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu. Este adevărat că și-au asumat această poziție de primar, doar că timp de 15 ani nu au avut dreptul nici măcar la sporul de vechime și au avut o serie întreagă de interdicții. În același timp, aprobarea proiectelor care vizează administrarea patrimoniului unei localități va putea fi făcută doar cu votul majorității absolute. Principala miză aici este validarea celor 20 de companii municipale înființate de primarul Gabriela Firea. Aceste companii au fost declarate ilegale în instanță, pentru că deciziile de înființare nu s-au luat cu două treimi din voturi, cum prevedea până acum legislația. Sorin Ioniță, membru al organizației neguvernamentale Expert Forum. Mederap este ministerul care în ultimii 10 ani a avut și fonduri și relația cu primarii. Știți cine l-a condus, da? Liviu Dragnea. Știți, probabil tot el îl conduce în continuare prin oamenii lăsați în adormire. Pe de altă parte, sindicatele reclamă că nu au fost consultate. Bogdan Șchiop, secretarul general al Federației Naționale sindicatelor din administrație. Sunt așa de multe prevederi care, din punctul nostru de vedere, contravin Constituției României. Acest cod administrativ a trecut anul trecut prin Parlament, însă a fost respins în totalitate de Curtea Constituțională. În loc să fie reluată procedura în Parlament, coaliția PSD-ALDE a preferat să treacă acest cod prin ordonanță de urgență a Guvernului. Reacție vehementă de la Palatul Cotroceni. Într-un comunicat, președintele Klaus Iohannis arată că sfidarea românilor este prioritatea zero a acestei guvernări. Un rezumat prezentat de Iorgu Ianoși. Șeful statului apreciază că PSD ar vrea să distrugă administrația de dragul baronilor locali. Partidul ar avea, spune Klaus Iohannis, un plan mult mai amplu de a conserva puterea și de a-și servi baronii. Acest partid nu se poate schimba. Este extrem de grav că o lege esențială precum codul administrativ, care înglobează sute de reglementări cuprinse în prezent în mai multe acte normative, a fost adoptată de către guvern prin ordonanță de urgență, subliniază președintele. Arhitectura de funcționare a întregii administrații publice va fi dramatică, alterată prin acest cod. Nu există niciun argument și nicio justificare pentru adoptarea acestei ordonanțe, care reprezintă un atentat la adresa întregului sistem administrativ, mai spune șeful statului. Dezbaterea codului administrativ trebuie făcută de către Parlament, transparent și în urma unui amplu dialog social, arată Klaus Iohannis. Vor putea fi membri ai guvernului persoanele condamnate penal, dar pentru care a intervenit reabilitarea. În același timp, președintele țării este constrâns prin anumite termene să facă numirea miniștrilor în caz de remaniere sau validare în funcție, susține ministrul dezvoltării Daniel Suciu. E o marotă care știam că așa se va întâmpla, va fi folosit doar pentru că domnul președinte este în continuare în campanie electorală. Am rugămintea la domnia sa și la toți cei care vorbesc să citească cu foarte mare atenție actul normativ. Guvernul Dăncilă a adoptat prin ordonanță de urgență un nou cod administrativ doar pentru a cumpăra bunăvoința Congresului PSD din acest weekend, susține liderul PNL Ludovic Orban. Liberalii vor cere avocatului poporului să atace actul normativ la Curtea Constituțională. Adoptarea codului administrativ va contribui și mai mult la baronizarea administrației locale, afirmă USR, iar în opinia reprezentanților Partidului Mișcarea Populară, codul administrativ transformă România în moșia PSD și feuda baronilor locali. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Aproape 9500 de gospodării din județul Buzău au rămas aseară fără curent electric în urma unei puternice furtuni. 10 de copaci au fost doborâți de vânt, iar unii dintre ei au blocat mai multe drumuri. Acoperișul unui bloc din orașul Buzău s-a desprins și a căzut pe stradă. Ploile torențiale și vijeliile au făcut prăpăd aseară în județele Galați și Brăila. Un om a murit lovit de fulgeri, iar 10 de case, curți și anexe gospodărești au fost inundate. Localități întregi au rămas fără curent electric și 10 de hectare de culturi agricole au fost distruse. Mai multe drumuri județene și comunale au fost măturate de torenți și mai mulți copaci au fost doborâți la pământ. Ema Turcu. Un cioban din localitatea Gălățeană Țigănești a fost lovit de fulger și a murit pe loc. Urgia l-a prins cu oile pe câmp și nu a avut scăpare. Ploile torențiale căzute în mai multe reprize au cumulat și 100 de litri pe metru pătrat în unele localități din județul Galați. La Schela, spre exemplu, șuvoaiele au măturat tot ce le-a ieșit în cale și au intrat în case, în curți și în anexe gospodărești. La Corod, peste 120 de case și curți au fost inundate, la fel și la Negrilești, unde viitura formată pe drumul județean 240, a luat cu ea doi cai. 10 localități din nordul județului Galați au stat fără curent electric ore în șir după ce vântul puternic a rupt 3 linii electrice, lăsând fără alimentare 21 de posturi de transformare și sute de gospodării. Și la Brăila, vremea severă a creat probleme în orașul reședință de județ, apele pluviale au inundat 22 de case și curți. Vântul în rafale, de peste 80 de kilometri pe oră, a doborât la pământ 23 de copaci și crengi groase care au căzut peste mașini, case, linii electrice și o țeavă de gaze, provocând pagube însemnate. Județele Galați și Brăila au fost vizate de alerte succesive de vreme severă imediată cu cod portocaliu și roșu. Emanuela Turcu, Europa FM. În București, Ilfov, pompierii au avut 10 de intervenții, iar după amiază 37 de copaci au fost doborâți de vânt, un panou publicitar a căzut, iar 21 de mașini au fost avariate. Legea pensiilor intră astăzi la vot în plenul Camerei Deputaților, foră decizional în acest caz. Documentul a trecut de comisiile de specialitate din Camera Inferioară. Este vorba despre varianta reexaminată. Proiectul a fost respins săptămâna trecută în Senat. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, la data inițierii documentului, a spus că legea include acum observațiile Curții Constituționale. A fost o corelare pentru pensiile de invaliditate. În mod normal ar trebui să venim cu o lege privind indemnizația socială minimă care ar avantaja persoanele care au în prezent pensie de invaliditate, dar pentru că așa a solicitat Curtea Constituțională, ca să fie foarte clar, am operat și aceste modificări. Sunt bani pentru majorarea pensiilor, chiar dacă opoziția susține că executivul nu ar avea fondurile necesare, de asigurare fostul ministru al Muncii. Dacă vă veți uita pe toate simulările, pensionarii ajung să se apropie în quantum cu pensiile de pensiile speciale, ceea ce este foarte important și chiar să le depășească. Un profesor universitar va ajunge la o pensie de 8.000 de lei. Astăzi, un pensionar militar are o pensie de 3.500 de lei. De la 1 septembrie, punctul de pensie va ajunge la 1.265 de lei, așa cum a fost stabilit prin Ordonanța de Urgență 114. Mihai Bucureșteanu ne explică. Actul normativ prevede creșterea punctului de pensie în mai multe etape. În 2020, valoarea acestuia va fi de 1.775 de lei, iar în 2021, punctul de pensie ar urma să ajungă la 1.875 de lei. Pensia este calculată în funcție de numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință, care va fi de 75 de lei în anul 2021. Din 2022, valoarea punctului de referință se va calcula în funcție de rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Mai multe voci din mediul de afaceri au criticat această lege, spun că actul normativ va dubla cheltuielile publice cu pensiile în următorii 2 ani. Gazele se vor ieftini de la 1 iulie în medie cu 5%, facturile vor fi mai mici pentru toți consumatorii casnici, dar procentul diferă în funcție de distribuitori, au explicat pentru Europa FM reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniu. Decizia a fost anunțată de premierul Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern de ieri. Prețurile vor scădea de la 1 iulie, măsură de care vor beneficia aproximativ 3 milioane de consumatori casnici. Și tot în ședința de guvern de ieri, guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind transportul de persoane prin servicii de tip Uber, Clever și Bolt, autorizarea administrativă pentru platformele digitale și pentru operatorii de transport alternativ va fi valabilă timp de 3 ani. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Trebuiau și reglementați șoferii de la Uber, Bolt și Clever și s-au întors în acest sens, obținerea de atestat, acel aviz psihologic. Deci, practic, le-am pus pe amândoi pe același făgaș, și taximetria și Uber-ul. Clientul este cel care va decide. Nu există nici un fel de discriminări față de una dintre cele două metode de prestare a serviciului de taximetrie, prin dispecerea sau prin platformă. Ordonanța de urgență prevede că mașinile să nu fie mai vechi de 15 ani, este admis și tariful dinamic, ceea ce înseamnă că la orele de maximă aglomerație costul pe kilometru crește. Ministrul Transporturilor a amintit câteva condiții pentru șoferii care lucrează cu ajutorul respectivelor aplicații. Șoferul urmează să primească un atestat de la ARR, să facă pregătire, să facă cursuri de pregătire, să dea examen, să ia acea condiție de 21 de ani și 2 ani de vechime ca și conducător auto, examenul psihologic. După aceea, platforma le liberează acele sticări și, conform, e totul scris în ordonanță ce trebuie să urmeze fiecare pas. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Judecătoria Drobeta Turnu Severin va trebui să decidă dacă fata din Mehedinți, luată în forță de la foștii asistenți maternali, va avea sau nu interdicție să părăsească țara. Tribunalul Mehedinți a declinat competența către judecătorie. Procurorul general interimar Bogdan Licu este cel care, pe lângă demersul pe lângă Tribunalul Mehedinți, a cerut și Curții de Apel Craiova revizuirea sentinței de încuvințare a adopției. Fetița a fost înfiată de o familie de români stabiliți în Statele Unite. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească, devine caniculară pe arii restrânse în câmpia de vest. Disconfortul termic va fi accentuat după amiază în zonele de câmpie și podiș. Izolat în extremitatea de sud a țării vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 27 și 35 de grade. O zi călduroasă astăzi în capitală, maxima ajunge la 33 de grade în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Simona Halep a învins-o fără emoții pe Suey Siech la debutul în turneul de simplu de la Eastbourne, în turul al doilea al competiției. Românca s-a impus în mai puțin de o oră de joc, scor 6-2, 6-0. Ea și-a luat revanșa după ce taiwaneza a eliminat-o anul trecut de la Wimbledon. Simona a spus că s-a simțit excelent în meciul de aseară, chiar dacă nu îi place să joace pe iarbă, fiindcă nu se poate deplasa la fel de bine ca pe zgură. Halep o va întâlni în runda următoare pe slovena Polona Herzog, venită din calificări, care a învins-o în set decisiv pe Pauline Parmentier. Între timp, patru românci au trecut de primul tur al calificărilor pentru Wimbledon. Irina Begu a învins-o pe chinezoaica Jia Jinglu, 7-6-6-4. Ana Bogdan s-a impus în fața elvețiencei Elena Inalbon, 6-2-6-1. Irina Bara a revenit în meciul cu americanca Ellie Kick, 6-7-6-1-6-4, iar Gabriela Ruse nu a avut nicio problemă cu bulgăroaica Cecil Karatanceva, 6-2-6-2, în 49 de minute de joc. Alexandra Cadanțu și Patricia Țigă au fost în schimb eliminate ieri. Ruse și Bara vor fi adversare în turul al doilea, Begu o va întâlni pe franțuzoaica Océane Dodin, iar Ana Bogdan pe turcoaica Pemra Özgen. FCSB a învins echipa de Liga a 3-a, AS Steagul Roșu Brașov, cu 4-0 într-un meci amical. În minutul 6 era deja 2-0, marcatorii Planici și Tănase. Mijlocașul a reușit dubla în repriza secundă, iar ultimul gol a fost marcat de Cristian Dumitru în minutele de prelungire. FCSB va juca următorul meci de pregătire vineri cu FC Viitorul. Aflată în cantonament în Austria, Universitatea Craiova a remizat ieri 0-0 cu campioana Azerbaidjanului, Karabag, și va mai juca un amical la 1 iulie cu Ferencvaros Budapesta. Simți cum se pregătesc echipele noastre să reînceapă Liga 1? Parcă ieri s-a terminat. Mai avem puțin și începe nouul sezon. O să fie nebunie, frate. Acum, inspirați de echipa națională, echipa de mică, tineret, mamă, să vezi tu ce emulație spectacol. Să fie. Ce campionat. Și înțeleg că îl pierdem pe ăsta micu, pe Hagi. Pleacă la Sevilla. Băi, nu știu dacă pleacă la Sevilla, dar cred că e momentul să plece undeva. Oriunde a trebuit să plece de aici, că aici... A mai plecat o altă la Fiorentina. Nu mai poate progresa. Da, a fost o încercare nereușită, sigur era mai necopt, acum e exact cum trebuie ca să poată să înceapă să joace. Sigur, o echipă cum e Sevilla, nu știu dacă ar fi cea mai fericită alegere pentru el, dar știe de că sunt mai bine, ca să zic da, așa. Da, de ce? Pentru că o echipă cu pretenții și e greu totuși să te impui la o vârstă atât de fragedă într-o echipă mare. Adică, uite, mai bine cum s-a dus Petre Mare.